Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ezgi Lara Soya'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Yurttaşlar Derneği Proje Koordinatörü Hakan Ataman arkadaşımız. Hakan, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, bugün Yurttaşlar Derneği'nin projelerinden mültecilere ilişkin olanları konuşacağız. Ama ben dinleyicilerimize öncelikle bir küçük haber vermek istiyorum. Doğru bilgiye ulaşmak, asılsız şeyleri okumamak, bilgi kirliliğinden korunmak adına Osman Kavala ile ilgili takip edebilecekleri sayfa ve hesapları şimdi kendilerine bildiriyorum. İnternet adresi osmankavala.org, Facebook adresi facebook.com/FreeOsmanKavala, Twitter adresi ise twitter.com/FreeOsmanKavala. Tekrarlarsak osmankavala.org, facebook.com/FreeOsmanKavala, twitter.com/FreeOsmanKavala. Evet, burada Osman Kavala ile ilgili birçok bilgiye ulaşmak mümkün olabilir. Artık gerçekten doğru bilgiyi edinebilmek için özel gayret gösteriyoruz. Özel internet siteleri kurulmak zorunda kalınıyor. Sosyal medya hesapları oluşturulmak zorunda kalıyor. Dinleyicilerimiz buradan Osman Kavala ile ilgili bütün bilgilere ulaşabilirler. Evet, şimdi konumuza dönersek, mülteciler üzerine Yurttaşlar Derneği'nin yürüttüğü projelerden daha önceki programlarımızda bahsetmiştik. Evet. Bunları konuşmuştuk. Bölgedeki proje ne durumda? Önce oradan başlayalım. Tamam. Bölgede daha önceki programda aktardığımız üzere Kilis'te biz bir dizi faaliyet yürütüyorduk. Kilis'te Gaziantep Kilis. Evet. Ama merkezimiz Kilis'te. Kilis'teki temsilciliğimize devam ediyor. Orada birinci basamak sağlık hizmeti ve aynı zamanda psikososyal destek Kilis'teki yaşayan mültecilere. Bir kere daha hatırlatmak gerekirse neden Kilis sorusu sürekli geliyor. Kilis Suriyeli mültecileri barındıran iller sıralamasında ilk 11 ilde 7. sırada, ama yerel nüfusu oranladığımızda birebir, yani yerel nüfus kadar mülteci barındıran bir kent. Dolayısıyla da yerel nüfusa oranı bakımından da bir takım ciddi sorunları da yaşayan bir kent. Özellikle de altyapı sorunları, sağlık hizmetlerine, eğitime ve diğer bir takım sosyal hizmetlere ve yardımlara ulaşım bakımından her şey yerel nüfusa göre planlanmış bir kent. Ama aynı zamanda Suriye'de yaşanan krizden sonra yerel nüfus kadar bir nüfusun daha kente ansızın akın etmesiyle birlikte Kilis bir takım altyapı sorunları yaşadı tabii. Evet, bu hükümet tarafından yönlendirilen bir şey mi oldu, yoksa yani göçün mültecilerin kaçınılmaz yolu üzerinde olduğu için mi? Daha çok ikincisi. Evet. Çünkü nereden bakarsanız işte Halep'e Humus'a 2-3 saat mesafede sınır kenti. Çok yakın tabii. Hemen ötesinde Azaz var. Yarım saat, bir saat arası bir mesafede. Yürüme mesafesinde, yani Suriye'nin kuzeyinde bulunan illere baktığınızda aslında yürüme mesafesinde olan bir kent. Dolayısıyla çatışmaların özellikle de yoğunlaştığı dönem olan 2014'te bir gece hadi ansızın diyelim on binlerce mülteci kilise akın ettiler. Yani parklarda, cami avlularında, okul bahçelerinde, yaz dönemi olduğu için Allah'tan diyelim ki okullar kapalıydı. Hadi okullar vesaireler, bahçeleri bunlara bir dönem hizmet etmişti. Bir de kış dönemi de oldu. O zaman yağmur, çamur içerisinde de böyle toplu akınlar yaşadı. Yani yavaş yavaş gelen bir şey olmadı. Ansızın bastıran bir mülteci kaçışıyla karşılaştı. Daha önceki nüfus kriz başladığından beri başlayan nüfus önce Pınar'daki konteyner kampta istihdam ediliyordu. Orada daha çok kalıyorlardı. Dolayısıyla kampın kapasitesi de mevcut gelen mültecileri almaya yeterliydi. Yaklaşık 20 bin civarında bir kapasitesi, evet, olan bir kamp. İkinci bir kamp da Elbeyli'de, kilisin diğer bir ilçesi olan konteyner kamp. O da yine aynı düzeylerde bir kapasiteyle bir kamp açıldı. Ama işte toplamda biraz daha sıkış tepiş, biraz konteynerları sıklaştırdığınızda 25-25, o bilemediniz 50 bin kişiyi kapasiteyi kaldırabilecek olan kamplardan bahsediyorum. Ki önce Pınar kampı ağırlıklı olarak çok vitrinde olan bir kamptı. Model olarak gösteriliyordu falan ama ya tabii şimdi aradan geçen süre içerisinde bu buralar sıkış tepiş hale gelmiş, evet, vaziyetteler. Kalan nüfus kamplarda olunca ister istemez kent merkezine ve kilisteki kırsal alanlara yayılmış ağırlıklı olarak kent merkezi olmak üzere. Dolayısıyla kamplarda okul, hastane gibi bir takım temel ihtiyaçları karşılayabilecek tesisler olmasına rağmen kentlerde ve kırsal alanda bunlar maalesef yok. Bu da mevcut haliyle baktığınızda 3 aşağı 5 yukarı kamplar nüfusun işte 3'te 1'inden biraz daha fazlasını barındırıyor. Onun dışındakilerde diğer alanlar kentteler. Kent içindeler. Dolayısıyla her gün, her dakika Suriyelilerle karşılaşıp temas edebileceğiniz bir ortam ve tabii ki ihtiyaçlar, barınma ihtiyacı başta olmak üzere eğitim, sağlık, yiyecek gibi pek çok ihtiyaçlar kiliste ihtiyaç içerisinde. Açıkta kalmış olan, evet, durumlar. Şimdi tabii giderek artan oranda kilisin bu durumu da ister istemez hem uluslararası organizasyonların hem hükümetin hem de sivil toplum örgütlerinin dikkatini çekti ve biz de çalışmalara orada başladık. Şu hangi anda, yıl başladınız? 2012 sonunda biz temsilciliği resmen orada açtık ama hem kliniğin hem de psikolojik destek ofisinin faal hale gelmesi Nisan 2013'ü buldu. Evet. İşte yasal işlemler, izinler, altyapı çalışmalarının tamamlanması. Dolayısıyla 2013 yılının başından beri yani günümüze kadar olan süre içerisinde yaklaşık olarak 4 yıldır aktif bir şekilde orada çalışıyorduk. Ancak hemen bir iki soru soracağım. Birincisi, o dönemde yani 2012-2013 gibi kilisin nüfusu ne civardaydı? 130 bin civarında. 130 bin resmi rakam. Ve 130 binde mülteci gibi. Evet. Evet. Evet. Şu anda yani adrese verili nüfus sayımları dikkate alındığında 129 küsur bir rakam çıkıyor. Bir o kadar da mülteci şu anda. Çok enteresan. Kiliste, evet. Yani evet. Onu tabii söyleyeyim. Onun kentte yarattığı sorunları da ayrıca tabii konuşmak yani lazım. Evet. Nitekim bir önceki sene Temmuz ayında IŞİD saldırılarına kent maruz kaldı. 20'den fazla roket saldırısı. Bunların bir kısmı kent merkezine, bir kısmı boş alanlara düştü ama kent merkezine düşenler bir takım yaralanmalara, bazı evlerin tahrip olmasına, okullara isabet edenler, eczanelere isabet edenler oldu. Bu paniğe yol açtı. Hatta kilis bu tür konularda çok bir sivil toplum deneyimi olan ya da bir protesto geleneği olan bir il değil. Ama işte insanlar tencere tabağı çalarak, maçta tişört girip sahaya girerek barışçıl bir şekilde bunları da dillendirmeye çalıştılar o dönemde. Dolayısıyla böyle işin bir sosyal boyutu da ve basına da yansıyan haliyle bir boyutu, evet, var. Evet. Yani öyle bir durumu da var. Evet. Birinci sorum buydu. Yani bu nüfus meselesi idi. İkinci sorum ise şu. Burada açmış olduğunuz özellikle klinikte ön sağlık hizmetlerinden bahsettin. Evet. Bir tanımlayabilir miyiz? Ön sağlık hizmetlerinden neyi kastediyoruz? Tabii yani neler ön sağlık ya da giriyor? Ayakta tedavi veya birinci basamak sağlık hizmeti resmi olarak şeyini de kullanacak olsak. Burası geçici bir sağlık merkeziydi evet. Zaten. Ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı'nın bir yönergesi üzerine 2012'de kabul ettiği bir yönergesi üzerine 6'şar aylık sürelerle izinler uzatılmak kaydıyla gerekli olan durumlar. Yine Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde. Evet, tabii ki. Ve Suriyeli nüfusun yoğun olduğu illerde olmak üzere bu izni temin etmişlerdi. Burada ağırlıklı olarak ayakta tedavi yani yatılaklı sağlık hizmeti hizmet gerektirmeyen. Evet. Örneğin ameliyatlar, tıbbi operasyonlar, doğum ve benzeri bir takım ciddi tıbbi müdahaleleri gerektirmeyen ama işte soğuk algınlığı, eklem ağrıları veya işte bir takım ufak yaralanmalar. Ufak yaralanmalar ya da işte doğum öncesi, doğum sonrası, jinekolojik hizmetler, aile planlaması, pediatristler olarak yeni doğmuş çocuklara veya çocuklara özel bakımlar veya bir takım kronolojik hastalığı olanlar. Şeker hastalığı gibi, efendime söyleyeyim işte kalp yetmezliği gibi bir takım hastalığı olup düzenli olarak doktor kontrolüne gitmesi gereken kişilerin geldiği bir yerdi. Zaten genel pratisyenimiz, pediatristimiz vardı. Bir dahiliyecimiz vardı. Bir koordinatör doktorumuz vardı. Koordinatör doktorun burada Türkiye'den mezun olması veya diploma denkliğinin olması şartı aranıyordu. Gene Sağlık Bakanlığı'nın kuralları evet. Gereği. Kendisi burada İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nden mezun olduğu için bir denklik sorunu bulunmadığı için onun koordinasyonunu kabul etmişlerdi. Onun koordinasyonunu da Suriyeli doktorlarımız da dil problemini aşabilmek için özellikle. Bu çok önemli herhalde. Evet zaten şu anda büyük kentlerde Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimdeki en önemli engellerden birinci sıraya koyduğumuzda tabii ki yani bir takım başka sorunlar var ama dil en önemli engeliyor. Çünkü hastanelerde yeterli çeviri maalesef sunulamadığı için çeviri hizmeti sunulamadığı için. O da ekstra eleman demek tabii. Bir de tabii, yani bilen eleman olması gerekiyor. Terminolojiye hakim tabii, olacak. Tabii. Konuyu bilecek. Doğru zamanda müdahalenin olmasını sağlayacak. Bunlar çok önemli. Bu açıdan bakıldığında yani ağırlıklı olarak ciddi bir jinekolojik hizmet verildi orada. Doğum öncesi ve doğum sonrası. O da önemli sorunlardan birisi değil mi? Yani özellikle mülteciler arasında doğum oranının bölgede yükseldiği de tespit ediliyor. Evet. Aynı zamanda bir sürü jinekolojik problemlerle de karşı karşıya kalıyor evet. Kadınlar. Evet yani son benim bildiğim rakamlara göre 200 binden fazla yeni çocuk doğmuş evet. Vaziyette. Krizden bu yana Türkiye sınırları içerisinde. Dolayısıyla Kilis'te de bu doğumlardan önemli bir şekilde karşılaştık. Tabii burada önemli olan doğum öncesi ve doğum sonrası süreçte annenin ve çocuğun temiz ve yeterli yiyeceğe, sağlık hizmetine ulaşabildiği bir ortamda kalabilmesi. Bu çok önemli. Fakat hastaneler yoğunluğu olduğu için ağırlıklı olarak doğum sonrası zaten bize de çok sayıda başvuru geliyordu veya aile planlaması amaçlı yapılan başvurular alıyorduk. Yani verilen sağlık hizmetinde neredeyse üçte birini bu alan alıyordu. Evet. Gene yaklaşık başvuranların %28'inin buna paralel olarak pediatrist üzerinde olduğunu ağırlıklı olarak söyleyebiliriz. Çünkü %28'i 5 yaşın altındaki küçük çocuklardı pediatristin baktığı. Diğerleri ise genel pratisyenlik veya dahiliye üzerinden giden bir takım hizmetler olduğunu söyleyelim. Pediatrist çocuk doktoru olduğunu bir söyleyelim. Yani bu önemli bir yükü kaldırdığını söyleyebilirim. En son kapanışta hazırladığımız raporda 150 binden fazla şimdi başvuru soracaktım. Evet. Almıştı burası. Evet. Ve bu başvuruları da karşılamış. Evet, bu başvuruların hepsini karşıladık. Evet. Aynı zamanda başvuranların ilaç ihtiyaçlarını da biz karşıladık. Yani ücretsiz olarak ilaçlarını da karşılayan bir tesis burası. Ancak tam bu... Onda projenin bütçesinden karşılandı. Evet. Gene dediğim gibi bu proje uluslararası sınır tanımayan doktorların maddi ve teknik desteğiyle gerçekleşti. Onu bir kere daha söylemek isterim. Çünkü biz bu Suriye krizine kadar bizim bir mülteci destek programımız vardı. 2015'te Mülteci Hakları Merkezi olarak bağımsız bir dernek haline geldi. Ama mültecilere olan desteğimiz daha hukuki danışmanlık veya savunuculuk üzerinden giden daha yani çalışmaydı. Daha böyle mültecilerin başvurularını organize edilmesi, onlarla ilgili süreçlerin resmi prosedürün kolaylaştırılması, kolaylaştırılması. Evet. İnsani yardım alanı bu Suriye kriziyle birlikte başvurdu ve birazcık da böyle bir alandan olduğumuz için sadece bir proje desteği değil, sınır tanımayan doktorlardan böyle klasik bir maddi destek anlamında değil, sınır tanımayan doktorların yıllara dayanan deneyim ve tecrübeleri üzerinden bu tür kriz anlarında mültecilere yönelik sağlık ve psikolojik destek hizmetleri, onların tecrübelerinden yararlanmak amacıyla bir teknik destekle bunu yürüttük. Yani evet. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Bu klasik anlamda bir donör finansal belli bir maddi destekte bulunmasının bir şey dışında değil, bir olay. Çünkü bizim bu konuyla ilgili olarak tecrübelerimiz son derece sınırlı olduğu tabii. için bu teknik destekle bu işler yürütüldü. Bir süre sonra tabii teknik destek devam ettikçe biz de öğrenmiş olduk. Uluslararası sınır tanımayan doktorların da oldukça uzun dönemdir. Çok. Yürüttükleri, bütün dünyada yürüttükleri son derece önemli çalışmalar evet. var. Onun da sağladığı önemli bir tecrübe birikimi söz konusu tabii. Evet. Evet. Yani Nobel Barış Ödülü aldıklarını bu faaliyetlerle bunu evet. da belirtelim. Evet, doğru. Kapandığından bahsettin bu klinik çalışmasını. Evet. Ne zaman ve neden? Haziran ayında kapattık. 2017. Evet, 2017 Haziran ayında kapattık. Sağlık malzemelerini de Kilis İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağışladık. Aynı yardım olarak. Çünkü işte bu geri kabul anlaşması çerçevesinde biliyorsunuz Avrupa Birliği Türkiye'ye bir mali destek de sağlayacaktı. İşte birebir anlaşması yapıldı. Doğru. Bu mali destek tarafında Sağlık Bakanlığı da bir pay aldığını biliyoruz. Çünkü bunu Avrupa Komisyonu da attığı bir Twitter'la açık bir şekilde duyurdu. Bu mali destekle Sağlık Bakanlığı artık Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu ve ihtiyaç olan illerde bir göçmen sağlığı merkezleri açma planı içerisinde. Kilis'te de açıldı bir merkez. Evet. Biz zaten bu merkezin açılmasını bekliyorduk aynı zamanda da. Yani devlet devreye girince biz çıkarız. Evet. Çünkü böyle bir özel merkez yoktu. Sadece bütün nüfus devlet hastanesine akın ediyordu. Bu da tabii orada bir ufak yoğunluk problemi yaşatıyordu. Bu tür problemler yerel nüfusla göçmen nüfus arasında gerginlikler neden oluyor tabii. Dolayısıyla biz bu alanın açılmasını bekliyorduk zaten. Yani açıkçası bunu da söylemekte fayda var. Bu olunca yani bir göçmen sağlığı merkezi, Suriyeli doktorların çalıştığı, dil probleminin olmadığı ve en azından ön sağlık hizmetlerinin, ayakta tedavinin sunulabileceği bir şey de olunca biz Haziran'da merkezi kapatma kararı aldık. Zira bu merkezler açıldıktan sonra da Sağlık Bakanlığı şifayen artık sivil toplum örgütlerinin işlettiği bu merkezlere izinleri yenilemeyeceğini, yenilerine de izin vermeyeceğini duyurdu. Hmm. Dolayısıyla yani biz bugüne kadar yasalara saygılı bir şekilde hareket ettik. Evet. Bundan sonra da... Bu tür uyarılara da dikkate... Evet, bu tür uyarılara da dikkate evet. alarak merkezi Haziran'da özellikle kapattık. De bu dönemde tabii... Evet. Daha da tabii şimdi bu dikkate almak gerekiyor. Olağanüstü herhalde. Hal durumunda bazı talihsizlikler yaşandı. Yani bununla ilgili olarak uluslararası bir takım yazılar da çıkmaya başladı. Özellikle de uluslararası düzeyde faaliyet yürüten bazı insani yardım örgütleri haklı olan gerekçeler olabileceği gibi bazı uyduruk ya da haksız gerekçelerle çok ağır para cezalarına çarptırılıp öyle mi? Faaliyetlerin engellenip sınır dışı edilmesi gibi bir takım tatsız olayları yaşadığımız bir döneme de denk gelmişti bu. Dolayısıyla bütün bunları hesaba katarak maalesef evet. Oradaki bu sağlık faaliyetini durdurma. Pek de hukuki ve hatta kanuni olmayan bir takım gerekçelerle olduğunu biz de bir ölçüde biliyoruz tabii. Evet, yani bu şimdi tabii ses çıkartılmaması fiili olarak bu tür şeylere ihtiyaç olduğu için göz yumulması gibi iyi niyetle yereldeki yöneticilerle işleri götürmek mümkün ama bir noktaya kadar o da tabii. Evet, yani bir yasak ve ciddi kontrol sistemi tepenize Damokles'in kılıcı gibi durduğu sürece siz de çok fazla rahat hareket edemiyorsunuz. Tabii, tabii. Bir de aynı belalarla karşı karşıya kalma riski de var. Evet. Para cezaları vesaire. Hemen hemen her şeyin olabileceği bir evet. dönemdeyiz. Evet. Sonuç olarak bu ön sağlık kliniğini kapattınız. Evet, kapat. Ama psikolojik destek evet, birimi psikososyal destek birimi devam ediyor. Orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani bu anlamda aslında terapi hizmeti sunan ve hastaneye psikiyatrik sevkler gerçekleştiren de tek projedir. Çünkü bu tür durumlarda herkes psikolojik destekli bazı ciddi ağır psikiyatrik sorunları olan başvuranlarımız da var. Onları Kilis Devlet Hastanesi'ne bir psikiyatriste sevk ederek ilaçlarını gene karşılayarak. Bu yetkiniz var yani sevk yetkiniz var. Sevk ediyoruz orada yetki diye demeyelim de biz zaten bakmak zorundalar ama evet. O bizim sunduğumuz hizmet bir psikiyatri hizmeti değil. Evet. Yani bu bir tıbbi bir şey olduğu için hizmet gerektirdiği için psikiyatriste sevk etmeyi gerektirdiği için. Ağır vakalara gördüğümüzde doğrudan doğruya devlet hastanesinin psikiyatri birimine sevkler gerçekleşiyor, yönlendiriliyor. Evet. Bu durumlarda yani tabii biraz oradaki neden sevklediğimi söyleyeyim, çevirmeni de gönderiyoruz. İlaç yazıldığında orada da bir desteğiniz var evet, yani. Evet tabii çevirmenle birlikte gönderiyoruz. Çünkü hastanedeki çevirmen sayısı yeterli değil. En son onunla da ilgili siz bize çevirmen gönderemezsiniz. Hastanedeki çevirmeni kullanacağız diyorlardı. Fakat hastanedeki çevirmenler yeterli kalmayınca çevirmenle birlikte ve ilaç masraflarını biz karşılamak üzere. Bu yönlendirmeleri yapıyoruz. Yani yanında kendi çevirmenimiz de evet. gönderiyoruz. Vakayı takip ediyoruz. Yani siz ediyoruz. Mesleki bir özen gösterip psikiyatri gerektiren bir durum söz konusu olduğunda hastaneye gönderiyorsunuz evet. ama bütün masraflarını da çevirmen de evet. dahil olmak üzere evet. karşılıyorsunuz. Yani projeden karşılıyoruz. Bunun dışında tabii ki hemen bir şey soracağım. Sizin bu biriminizde psikologlar mı? Psikologlar var. Yani genel olarak bu işin süpervizörlüğünü yapan, idaresini yapan bir Türk psikolog arkadaşımız var. Kendisi bir klinik psikolog. Organizasyonu o yapıyor ama görüşmelerde dil bariyerini aşmak için Suriyeli psikologlarla çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Çünkü daha önceki deneyimlerimizde gördük ki yani bu tür terapi hizmetlerinde veya psikolojik destek alanlarında çevirmen kullandığınızda işte bu literatürde ikinci travma dediğimiz şey çevirmen için de geçerli oluyor. Ne bu demek sefer, bu ikinci travma? İkinci travma kendiniz bir travmaya maruz kalmasanız da ya da başınızdan bu anlamda bir kötü bir olay geçmese de buna tanıklık ederek veya bu hikayeyi sürekli bir şekilde dinlediğiniz takdirde hikaye sizde de bir psikolojik sorun yaratmaya başlıyor. Tabii. Örneğin sürekli savaş hikayesi dinlemek, sürekli ihlal hikayesi dinlemek, sürekli sorun dinlemek bu hikayeyi dinleyen kişide de bir travma yaratmaya başlıyor. Tabii. Kendi başına gelmemiş olsa da çevirmenler de dolayısıyla dinleye dinleye sürekli bu hikayeleri bir süre sonra çevirmenlere de psikolojik destek vermek gerekiyor. Tabii. Aynı deprem döneminde olduğu gibi. Evet. Yani aslında deprem diye örnek veriyorum, orayı çok iyi bildiğim için, ama bütün afetlerde de destek veren profesyoneller mutlaka bu tür destekleri almak zorunda kalıyorlar. Tabii ikinci bir mesele de gizlilik. Evet. Yani başvuran kişinin gizliliği açısından kuşkusuz ki çevirmenle siz profesyonel bir anlaşma imzalıyorsunuz, gizliliğe riayet edeceğine dair. Onla zaten bu konuyla ilgili olarak bir 15 günlük bir eğitim programı sunulduktan sonra, yani bu konuyla ilgili nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair bilgilendirmeler yapıldıktan sonra bunlar başlıyor. Ama bu doğrudan doğruya psikologla ya da o andaki sosyal çalışmacıyla başvuran arasındaki ilişkide bir kimi zaman güven problemi de yaratabiliyor. Çünkü araya bir üçüncü kişinin girmesi oradaki gizliliğin ister istemez bir kırılma yaratabiliyor. Tabii. İfade etmeyi de engelleyen bir durum büyük ölçüde. O yüzden daha çok böyle bir şey yapıyoruz. Tabii bu konuyla ilgili olarak da aynı zamanda bir süpervizörlük hizmeti verildiği gibi yerelde aynı zamanda tüm bu olaylar bir psikiyatristimizin gözetimiyle devam ettiriliyor. Sağ olsun şu ana kadar Tamer Aker, Profesör Doktor Tamer Aker her ay düzenli ziyaretleriyle bize bu konuyla ilgili desteğini esirgemedi. Aa, çok güzel. Dolayısıyla işin tıbbi ve akademik bir boyutta da takibi gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla yani oradaki çalışmanın son derece profesyonel bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. Her ne kadar tabii bir diploma denkliği sorunları olsa da çalışanların bu mevcut şartlar altında yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunun dışındaki çalışmalar daha çok psiko eğitim çalışmaları, bilgilendirme faaliyetleri ve aynı zamanda gerekirse Kızılay'a ve aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da bir psikososyal destek birimi var. Oraya sevkler yapıyoruz. Özellikle de işte küçük yaşta evlendirme ve o da önemli sorunlardan biri. En fazla karşılaştığımız sorunlar taciz, tecavüz durumlarında hamile kalma durumları oluyor. Çocuk istenmeyebiliyor. Bu tür durumlarda doğrudan doğruya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na haber verip onların devreye girmesini sağlıyoruz. Bu tür vakalar çünkü aynı zamanda bir takım kriminal vakalarla da karşılaşmak mümkün olabiliyor. Elbette. Böyle o anlamda durumu, riskleri de var tabii. Tabii. Yani böyle durumlarda biz doğrudan doğruya ilgili bakanlığa durumu havale edip onların bu konuyla ilgilenmesini sağlıyoruz. Yani bu tür durumlarda dediğimiz gibi yereldeki ilgili bakanlık temsilcileriyle yakın bir işbirliği gerektiriyor. Bu birimde kaç psikolog çalışıyor? Bu birimde 5 tane ama 12 civarında da toplum ve ruh sağlığı çalışanımız var. Onlar daha çok erişim ve bilgilendirme faaliyetlerini yapıyorlar. Yani işte elimde bu İstanbul'daki projenin bir broşürü var. Bir proje ile ilgili broşür ve bilgilendirme metinlerini insanların alıp izleyebilecekleri, görebilecekleri yerlerde bırakarak veya işte onlar bilgilendirerek, muhtarlarla konuşarak bir tür aslında bu desteğe ihtiyaç duyanlar bu desteği nasıl alabilirler üzerine gerekli bir takım temel bilgileri aktarıyorlar. Onların da yaptıkları bu tür bilgilendirme faaliyetleri var. Bireysel anlamda tabii destek sunduğumuzda bir de böyle bir destek sunduğunuzda bir kere de olmuyor. Takip görüşmeleri yapmak gerekiyor. Aynı zamanda dediğim gibi küçük yaşta evlilik, taciz, tecavüz gibi durumlarda da bakanlığa sevklerin takibi gerekiyor. Bazen bu kişilerin tıbbi desteğe de ihtiyacı olabiliyor. Ayrıca o zaman hastaneye yönlendirmek ve tıbbi bakım almalarını sağlamak oluyor. Eğer hastanede bir takım masraf doğarlarsa bu tür durumlarda onu da destek veriyoruz. Evet. Yani aslında bir tür arkada destek veren bir faaliyet durumu. Yürütülüyor. Evet. Bu faaliyete ne zaman, bu birimin faaliyeti ne zaman başladı? Bu da 2013'te Nisan ayında faaliyete hemen başladı. Hemen diğerinin arkasından. Diğerinin hemen yani. Biri Şubat'ta devreye girmişti. Diğeri Nisan ayında devreye girmişti. Nisan ayındaki başlayan faaliyetler daha sonra günümüze kadar devam etti. Devam etti. Ancak şimdi tabii bizim bu konuda da bir takım sahada sıkıntılar yaşamaya başladık. Özellikle de Suriyeli çalışanlarımız geçici koruma altında olsunlar veya Türkiye'de göçmen olarak yerleşmiş olsunlar, işte ikamet izni veya turistik vizeyle onlara çalışma izni almamız gerekiyor. Çalışma izni için bakanlıklardan görüş isteniyor. Dolayısıyla işte böyle yani bir bu takım, bakanlıklar İçişleri Bakanlığı falan İçişleri, gibi. AFAD, Sağlık Bakanlığı veya işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Göç İdaresi gibi. Bunların her birinden ayrı ayrı. Ayrı değil. İlgili olan kısım. Hangisi ilgili olacaksa. Dolayısıyla yani bu izinleri almak, çalışma izinleri için yaptığımız başvurular, süreçler çok uzun sürebiliyor. Veya tek bir evrak eksik olduğu için düşürülüp tekrardan bütün başvuruyu bir daha başvuru yapmak zorunda ve bunların kaldığını hepsini siz takip ediyorsunuz. Evet, halbuki hepsini yani devlet bürokrasisiyle arada bir kanal olsa, bir nokta olsa, sizin adınıza bunların bütün hepsini takip etse herhalde önemli bir yükten kurtulursunuz. Şimdi bu konuda çok ciddi bir idarede, merkezi idarede bir dağınıklık var. Gerçi son dönemde Göç İdaresi'nin koordinasyonunda bir takım toplantılar yapıldığını biliyoruz ama maalesef Göç İdaresi'yle de bundan bir yıl öncesine nazaran pek bir iletişimimizin olduğu söylenemez. Evet. Gittikçe kanallar tıkanıyor. Evet. Biraz açıkçası merkezi hükümetin ya da merkezi devlet otoritelerinin geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili çalışmaları sivil topluma kapamaya başladığını söyleyebilirim. Dolayısıyla eğer bu şartlar altında giderse sanıyorum önümüzdeki Haziran'da kilisteki bu desteği de nihayete erdirmek durumunda kalacağız. Kalacaksınız. Evet. Şimdi bir küçük ara verelim. Bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Refuse. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programımızda Hakan Ataman'la konuşuyoruz. Yurttaşlar Derneği Proje Koordinatörü. Yurttaşlar Derneği'nin mülteciler üzerine yürüttüğü çalışmalardan bahsediyoruz. Şimdi ikinci bölümde bu çalışmaların İstanbul'daki bölümünü ele alacağız. Ama ondan önce İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Ekim ayı iş cinayetleri raporunu kısaca özetlemek istiyorum. Bu rapora göre Ekim ayında en az 182, yılın ilk 10 ayında ise en az 1683 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bilgileri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi %82'sini ulusal ve yerel basından, %14'ünü işçilerin mesai arkadaşlarından ve yakınlarından, %4'ünü ise hekimlerden, mühendislerden, sendikalardan öğrenerek bize ulaştırıyor. Onun için ifade hep tespit edebildikleri kadarıyla oluyor. Çünkü tam detaylı bir bilgi verebilmek için tabii ki bütün bilgilere ulaşmak gerekiyor. Bir yılın özetini verirsek, Ocak ayından Ekim ayına kadar ay be ay can kaybı sayıları şöyle: Ocak ayında 161, Şubat 133, Mart 153, Nisan 151, Mayıs 147, Haziran 170, Temmuz 211, Ağustos 222, Eylül ayında 153, Ekim ayında ise 182 vatandaşımız iş cinayetlerinde hayatlarını kaybettiler. Bu iş cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımı ise şöyle: inşaat ve yol her zaman olduğu gibi ön sırayı işgal ediyor, %25, tarım orman %20, madencilik %7, belediye genel işler %6, ticaret büro %6, metal %6, kimya %4, çimento cam %2, gıda aynı %2, enerji %2, diğer iş kolları ise %11. Bu bahsetmiş olduğumuz 182 can kaybının iş kollarına göre dağılımı böyle. Nedenlerine gelince, ezilme, göçük %27, yüksekten düşme %19, trafik servis kazası %17, kalp krizi, beyin kanaması %10, elektrik çarpması %6, şiddet %6, patlama yanma %6, intihar %2, diğer nedenler ise %7. Bunların da tabii ki aynı zamanda yaş grubuna göre dağılımı da var. 15-17 yaş grubunda 2 işçi, 18-27 yaş grubunda 30, 28-50 yaş grubunda 89, 51-64 yaş grubunda 36 işçi vatandaşımız ve 65 yaş üstü yaş grubunda ise 8 işçi, yaşını bilemedikleri, öğrenemedikleri 17 işçi vatandaşımız da var. Evet, Ekim ayında en az 182, yılın ilk 10 ayında ise en az 1683 işçi vatandaşımız hayatlarını yitirdiler. Daha önceki bir programımızda Van 2011 depreminden bahsetmiştik. Van Erciş depreminden 23 Ekim 2011 yılında gerçekleşmişti. Şimdi yarın 9 Kasım tarihinde ise Van Edremit depreminin yıl dönümü, 9 Kasım 2011'de gerçekleşmişti. Evet, tekrar yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Ve bu tür depremlerin insan hayatını etkileyen tarafının ise ortadan kalkmasını hem bekliyoruz, hem arzu ediyoruz, hem de diliyoruz. Evet Hakan, iki özet yaptık. Şimdi aynı zamanda İstanbul'da yeni bir merkez oluşturdunuz. Nefes, evet. Kötü muameleden hayatta kalan göçmenlere yönelik rehabilitasyon merkezi. Evet. Evet. Ne zaman kuruldu? Nefes merkezi de bu yılın başında 2017'nin başında resmen devreye girdi. Bu tabii çok hedef grubu çok net olarak konulmuş olan bir çalışma ve sadece Suriyeli mültecileri hedeflemiyor. Ya yani Türkiye'deki bulunan bütün göçmenleri ve mültecileri ve sığınmacıları kapsayan bir çalışma. Nitekim şu ana kadar yapmış olduğunuz başvurularda Afganistan, İran, Irak gibi ülkelerden gelerek Türkiye'de bulunan mültecileri ve göçmenlere de destek verme durumumuz söz konusu oldu. Afrika'dan da söz konusu. Evet, evet. Yani şu anda daha henüz bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Şu elimde görmüş olduğunuz Türkçe broşürü İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça ve değişik dillerde hazırlamış bulunuyoruz. Nerelerde dağıtıyorsunuz bunu? Merkezimiz Fatih'te. Fatih'te Akşemseddin Mahallesi, Karamuk Sokak'ta, No 26. Hemen onu da belirteyim. Aynı zamanda daha fazla bilgi almak isteyenler derneğimizin web sitesinden de girerek bilgi alabilirler. www.hyd.org.tr Bu bir de bir iletişim için telefon var, onu evet, da verelim. Tabii ki yani merkezle bağlantıya geçmek isteyenler 0212 531 4028 telefonu arayabilirler. Evet. Çalışma saatlerini ve günlerini de ifade edersek hafta içi her gün merkez açık, genellikle sabahleyin saat 9'dan akşam saat 6'ya kadar birileri oluyor ama tabii ki bunun için önceden randevu almak, başvurmak gerekebilir. Tabii. Başvurmak isteyen olursa ya da tanıdığı, bildiği herhangi birisi olursa çeviri söz konusu. Yani hangi ülkeden geldiğini, hangi dili konuşmak istediğini basitçe söylerlerse bir destek sağlayabiliriz. Burada tabii bu süre içerisinde genellikle işte bir yarım saat hazırlık toplantıları, kapanış toplantıları olduğu için gün içerisinde elden geldiğince yapılıyor. Burada tabii biz işkenceyi ve kötü muameleden sağ kalan mültecileri hedefliyoruz. Bu çok açık bir şey. Dolayısıyla Kilis'teki gibi daha yaygın, daha genel bir psikososyal destekten ziyade daha çok şiddetten sağ kalmış ve işkence ve kötü muamele görmüş kendi ülkelerinde olan mültecileri yapıyoruz. Çünkü hatırı sayılır derecede mülteci, zaten mültecinin tanımı gereği baskı ve zulüm içinde bulundukları bir ülkeden kaçarak ve yol gelmiş boyunca da bunun tekrarlandığı şeyler oluyor ve çok ağır vakalar var şu anda başvurunun üzerinde. Dolayısıyla tedavileri ve destek süreci normal bir psikolojik vakaya göre daha uzun sürebiliyor. Terapi durumlarında, fizyoterapi ve tıbbi destek durumlarında hastanelere yönelik olarak bazı hastanelerle protokollerimiz var. Dolayısıyla bir tıbbi vaka yönetimi yapıyoruz aynı zamanda burada. Fiziki tedaviye ihtiyaç olanlarla, hastanede ameliyat ihtiyacı olanlarla, örneğin yani işte atıyorum görmüş oldukları şiddet, kötü muamele nedeniyle çok ciddi anlamda rahatsız olup işte bir takım özel tıbbi operasyonlar geçirmesi gerekenler oluyor. Bu kişilerin hastaneye yatırılması, gerekli tıbbi bakımı görmeleri, ilaçları projeden karşılanıyor. Yine benzer şekilde hastane sonrasındaki bakım hizmetleri projeden karşılanıyor, takipleri projeden karşılanıyor ve aynı zamanda psikolojik destek kendilerine veriliyor. Eğer ki bu konuyla ilgili olarak bir başvuru yapmak isterlerse orada da yardımcı olup kolaylaştırıcılık rolü ve desteğimizi sunuyoruz kendilerine. Dediğim gibi çok hedef grubu çok net olan ama kötü muamele görmüş olması. Onu bir kısaca muamele özetlemek istiyorum ben. İşkence şiddetli ağrı ya da acı içeren, ister fiziksel ister zihinsel olsun, bilgi edinmek veya itiraf almak gibi amaçlarla yapılan baskı uygulama, yıldırma veya aşağılanmadan oluşur diyor sizin broşürünüz. Kötü muameleyi tanımlarken zalimane veya insanlık dışı muamele fiziksel ya da zihinsel olarak veya bireysel haysiyet üzerinde ciddi bir öfke teşkil eden, acı veya ıstırap çektiren eylemlerden oluşur. İşkencenin aksine bu eylemlerin belirli bir amaçla işlenmesi gerekmez. Evet. Yani işkence itiraf için olabilir, başka bir nedenle olabilir ama burada sıralananların belirli bir amaçla işlenmiş olması gerekmiyor. Aşağılayıcı veya onur kırıcı muamele, gerçek ve ciddi aşağılama veya insan onuruna ciddi bir zedeleme içeren eylemlerden oluşur. O kadar şiddetlidir ki herhangi bir makul insanı öfkelendirir. Fiziksel ve psikolojik etkileri vardır. Evet. Şimdi bu çalışmada tabii uluslararası sınır tanımayan doktorların maddi ve teknik desteğiyle gerçekleşiyor. Ama işte bu tanım gibi bir takım diğer teknik ayrıntılar da dahil olmak üzere İstanbul Protokolü'nün aktif bir şekilde bu süreçte uygulanması üzere Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndan da destek aldık. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndayla uzun görüşmeler, eğitim çalışmaları sonucunda çalışan arkadaşlarımız bu faaliyeti yürütüyorlar. Bu vesileyle işkence ve söz konusu olan mesele, sorun, karşılaştığımız sorun işkence ve kötü muamele olduğu için Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın ve onların olağanüstü emeğiyle ortaya çıkan, tabii ki çok sayıda uzmanın desteğiyle ortaya çıkan İstanbul Protokolü'nü de bu anlamda hatırlamakta fayda var. Evet. Bu tanımlar işte İstanbul Protokolü'ndeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanmış olan tanımlardır. Evet, yani burada bir desteğe ihtiyacınız var mı? Tabii ki yani burada da dönem dönem çok ciddi yanlış anlaşılmalarla karşılaşıyoruz. İşte arkadaşlarımız böyle bir merkezi açtık. Merkezin adını biz sonradan koyduk. Nefes diye. Yani hani insanlar kaçıyorlar, geliyorlar bir nefes alsınlar. Diye arkadaşlarımızın çabasıyla böyle bir amblemle bu çalışmaya başladı. Normalde burası Helsinki Yurttaşlar Derneği eski adıyla, şimdi iki adıyla Yurttaşlar Derneği. Derneği'nin, Yurttaşlık Derneği'nin bir temsilciliği. Normal adı bunun işte mültecilere yönelik psikososyal destek merkezi ama hadi bu böyle çok şey oluyor deyip arkadaşlarımız bir de ad verelim dediler. Biz bunun adını Nefes diye adlandırıyoruz. Evet. Burada da tabii yani Fatih bölgesinde dediğim gibi bazen arkadaşlarımız şu elimdeki broşür gibi broşürleri dağıtıp bilgilendirme toplantılarına çıkıyorlar. Ancak bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor veya bazen de kasti olabiliyor. O zaman işte siz burada ne yapıyorsunuz gibisinden bu yanlış anlaşılmalar sonucunda polisle bir takım sorgu sualler yaşanabiliyor. Bir tanesini geçen hafta yaşadık ama işte anlatınca ya burası resmen açılmış bir dernek temsilciliğidir. Evet. Burası bir projedir. Projenin dernekler dairesine hayırlı da bir projedir. Aynı zamanda insanlara, acı ızdırap içerisindeki insanlara destek vermektedir deyince işler çözülüyor tabii. Evet. Ama demek ki böyle kendini çok sorumlu zanneden içgüzar vatandaşlarımızdan da bir türlü korunmak gerekiyor. Yani bu yanlış anlaşılmaları. Çünkü dediğim gibi çok farklı uluslardan gelen mülteciler var. Örneğin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yayınladığı verilere göre ağırlıklı olarak Afganistan, İran, Irak, Somali ve diğerleri olmak üzere biz bu sınıflandırmayı yapıyoruz. Resmi rakamlara göre 3 milyon 200 bin küsur kayıtlı Suriyeli. Ama kayıt dışı ve Türkiye'de işte vizeyle, göçmen statüsüyle bulursak 3,5 milyon Suriyeli var. Ama bunun haricinde 300 binden fazla uluslararası koruma altında olan Afganistan, İran, Irak, Somali ve diğer olmak üzere başka ülkelerden gelmiş olan mülteciler de var Türkiye'de. Bunlar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin kaygı duyduğu kesimin kapsamındalar. Ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine kayıtlı olan insanlar. Aynı zamanda göç idaresine de kayıtlılar. Ama tabii bunun dışında kayıt dışı olan pek çok mültecinin de olduğunu biliyoruz. Rakamların yaklaşık 400 bin civarında olduğunu tahmin çok ediyoruz. Çok ciddi rakam hala. Evet. Dolayısıyla bu sadece tabii ki mülteci meselesi Türkiye'ye Suriye krizinden sonra kaçarak gelen Suriyeli mültecilerin oluşturduğu yoğunlukla popüler oldu. Medyada görünür olmaya başladı ama Türkiye'nin aslında 1990'ların ortasından bu yana kadar gelen yoğun bir mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığını bir kere daha hatırlatmak lazım ve mültecilerin sadece Suriyeli mültecilerden de geçici koruma altındaki Suriyeli mültecilerden ibaret olmadığını, farklı ülke ve bölgelerden mültecilerin de olduğunu hatırlatalım. Bu proje işte bu mültecilere bir tür psikososyal destek, gerekli gördükleri tıbbi desteği almaları için de maddi ve sosyal destek temin ediyor. Burada psikolog arkadaşlarımız var, danışanlarımız var, danışmanlarımız keza bu konudaki yönlendirmeleri doğru kanalize etmek için faaliyet gösteriyorlar. Merkezin kendisi dediğim gibi bir tıbbi destek sunmuyor ama başvuranların tıbbi destek alması için tıbbi vaka yönetimi gerçekleştiriyor. Ve bu yönetimi gerçekleştiren arkadaşlarımızın hepsi de bu konuyla ilgili olan uzman arkadaşlarımız ve dediğim gibi bu çalışmayı gerçekleştirirken konumuz işkence, kötü muamele, şiddet olduğu için de Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın bilgi ve birikiminden yararlandık. Yararlanmaya da devam ediyoruz. Bunu da burada bir kere daha hatırlatmak isterim. Evet, destek yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Destek yapmak isteyenler bizim web sitemiz www.hyd.org.tr. Dediğim gibi isim değişikliği yaparak ismimizi Yurttaşlık Derneği yaptık ama geçmişin bir şeysi olarak web sitesi adresimizde H'yi koruduk. Korudunuz. Web sitemize girerek bizi arayabilirler, derneğimizi arayabilirler, ulaşabilirler. Orada adresimiz, faks numaramız, e-posta adresimiz ve telefonlarımız mevcut. Bizi arayabilirler, bize maddi destek sunabilirler, bize gönüllü destek sunabilirler, çeviri desteği sunabilirler. Psikolojik destek eğer uzmanlar ise... Uzmanlarsa tabii ki bu desteklerini bizden esirgemeyebilirler. Bize destek vermeleri bu anlamda çok önemli. Genel olarak bu aynı zamanda bölgedeki kilisteki psikososyal destek birimi için de geçerli. Tabii herhalde, yani ayrıca derneğim sadece bu alanla ilgili değil, pek çok alanda da faaliyet yürütüyor. Bu faaliyetler hakkında elbette da bilgi alabilirler, isterlerse o alanda da destek sunmayabilirler. Çünkü biz bu fiilen bir tür psikolojik destek sunmaya devam ediyoruz ama mültecilere yönelik çalışmamız bunlardan ibaret değil tabii ki. Evet. Örneğin mülteci öğrencilerin yoğun olduğu okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımıza destek sunuyoruz. Nasıl çatışmanın üstesinden gelebilecekleri, sınıftaki demokratik yönetişimi nasıl sağlayacakları, çocuklara nasıl daha hak temelli yaklaşımların olabileceği, kaynaştırmanın nasıl olabileceği üzerine öğretmen dostlarımızla çalışıyoruz. Bu projeyi de gene internet üzerinden izlemek mümkün, öğrenmek mümkün. Hakan çok teşekkürler. Aslında bir de uluslararası toplantılara çok yakın bir tarihte katıldın. Onları da senden dinlemek istiyorduk. Gene mültecilerle ilgili toplantılar fakat zamanımızı süratle tamamladık. Tamam. Onu da başka bir programa bırakalım artık. Tabii ki. Çok çok teşekkürler ve başarılar diliyoruz hepinize. Umarız engelsiz bir çalışmayla arzu ettiğiniz bütün hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Hakan Ataman idi. Yurttaşlık Derneği proje